Quero provar das loucuras, ativar novas possibilidades. De volta ao planeta dos macacos. Amigos e amigas, boas-vindas a esta que é a 15ª edición do Planeta dos Macacos, aquí en radiogaliza.net e en Radio Allariz. Aquí a meu lado teño nos nosos estudios de grabazón aquí na Praza do Corregedor en Ourense o Miguel Penas e o Xosé Rafael do Ribocao, os nosos comentadores habituais e os nosos colaboradores especiais que, como sempre, están aquí para comentarmos as noticias de actualidade, da actualidade internacional, e abrimos novas xanelas de ar fresco a respecto do que se nos dice desde os medios de comunicación convencionais. Miguel, bon día, boa tarde, boa noite. Hola, bon día, boa tarde, boa noite a todos os nosos ouvintes. 15 días intensos este, desde a última edición que fixemos aquí no planeta, non é? 15 días intensos en política exterior, internacional. Na internacional e na nacional tamén, hai que recoñecelo todo. Moito ben, Rafa, e tú? Hola, moi boas tardes, moi boa día. Tú bebeste tamén estes días con moita intensidade ou con pouca intensidade? Eu a intensidade é a que nese momento vital ten un, nada máis. Bom, moito ben, nos hoxe vamos, digo isto porque evidentemente estivemos, cando menos aquí na Galiza, abafados con todas as informacións que chegaban desde o estado máis pequeno do mundo, no Vaticano. 24 horas televisivas, todos os canais de televisión que temos aquí na Galiza retransmitindo o mesmo. Non houve contraprogramación, é curioso. As radios igual, é unha cousa impresionante que vivemos aquí. Imagino que un mérito para Miguel, tú que és xornalista profesional, un mérito para o encomendado, o responsable de comunicación do Vaticano, non é? Sí, bon, home, tiño fácil, non era complexo pues, ter a atención de todo o mundo. Eu recoñezo que non me tirou moito tempo porque non vexo moito a TV, dos medios de comunicación é do que menos gosto, e alén o ter satélite, recomendo a todo o mundo que contrate televisión por satélite porque é moi liberador nestes casos. Pois recoñezo que non me tirou moito tempo e quase todo o que me informei foi pola prensa escrita e pola internet, nomeadamente. Moito ben, pois digo isto porque efectivamente todo o que aconteceu por volta do Vaticano, a figura do Xoán Pablo II, o novo Papa Bento XVI, en fin, todo o que ten a ver con a Igrexa Católica vai ser analizado xa aquí, vai ser comentado aquí, sempre desde unha perspectiva diferente. Vamos ver que así vamos desmitificar un algo do que se nos dice todos estes días. Mas vamos ter máis questões, evidentemente, falaremos un algo tamén daquilo que deixamos na anterior edición, un algo entre cortinas, non é? Sin baixar totalmente o pano, que era o labirinto vasco, ou edición, sabemos quais os resultados electorais, vamos comentarlos aquí tamén. Entre estes dos temas comentaremos un algo, algunhas outras questões que foron sendo actualidade nestes últimos días no panorama internacional. Todo isto, como sempre, acompañado da boa música aquí en radiogaliza.net, en Radio Ariz. E hoxe vamos ter música dunha brasileira, Vanessa da Mata, que há un par de meses lanzou o seu álbum aquí na Europa, en Portugal concretamente, en Lisboa, no Porto, Esa Boneca Ten Manual. Ouviremos canzóns deste seu novo álbum. Con ela vamos precisamente comezar, a seguir xa entramos en detalle. Vanessa da Mata é o seu primeiro tema. Ainda bem. esta vida. Sei lá, sei lá. Se a dor tudo fica mais fácil, seu rosto silencia e faz parar. As flores que me manda são fato do nosso cuidado e entrega. Meus beijos sem os seus. Sem o seu, uma parte seria um acaso e não um chate. Xa de volta pos ouvirmos magníficamente Vanessa da Mata, unha nova artista que debemos coñecer aquí na Galiza, sen cualquier dúbida. Vamos abrir xa o programa e o noso debate con o primeiro bloco que temos marcado. Todo o que ten a ver con o Vaticano, todo o que ten a ver nomeadamente con a figura de Xoán Paulo II e todo o que ten a ver con a nova figura de Bento XVI. Eu gostaría que, en primeiro lugar, antes fixemos unha primeira breve introdución que nos fez o Miguel, gostaria saber se o Rafa realmente viveu todo isto que aconteceu no Vaticano con interese, pensa que realmente é interesante, interesantemente falando, ou tamén se sentiu abafado. Home, eu creo que hai unha certa saturación nos medios de comunicación, pero neste momento no mundo que vivemos, pois creo que dentro do que cabe, entre aspas, bastante normal, non? Hai que destacar que na figura do Papa, sexa cual sexa, recaen pois unha dualidade. Primeira, que é o primado dunha confesión, que é a religión católica, unha das máis importantes que hai no mundo. E por outra parte, pois que tamén recae a xefatura dun dos estados máis pequenos tamén que hai no mundo. Entonces estas dúas máis pequeno do mundo, claro, máis pequeno do mundo. E aquí no estudo da Praça Eclesiástica estamos a ouvir de fundo os sinos da Catedral de Ourense e non se asusten con os ouvintes, non é contra a programación. Non é o son de fundo que lle estamos a pôr aos comentarios do Rafa, todo un casual. A intensidade mediática pois foi evidente no medio de comunicación, en todos, tanto na prensa escrita como en internet, como na televisiva. E si, sí, é un feito importante como outros máis. Pois... Pensas que, como comentaba antes con o Miguel, é un acerto de comunicación do Vaticano, é dicir, curiosamente, unha modernización do Vaticano, ou simplesmente pola voraxe no, que temos, creo, no mundo comunicativo moderno? Eu creo que aí hai dous factores. Unha voraxe é esa que acabas de mencionar neste momento, e por outra parte porque o anterior Papa foi un Papa bastante mediático, é dicir, é un Papa que se daba a coñecer nas súas viaxes, o Papa peregrino, o Papa peregrino, tiña unha trascendencia máis aló que creo que non tuvo ningún antecesor seu nos medios de comunicación, e que hoxe en día pois é un factor máis aproveitable, e que polo tanto a súa agonía e a súa morte pois despertaba certo interese. Bom, os medios de comunicación convencionais dixeronos que efectivamente se trataba dun papa peregrino, un papa da paz, un papa que conectou con o pobo, un papa que modernizou mesmo en moitos casos a Igrexa, e ser unha figura extraordinaria, unha figura sen precedentes, unha figura histórica no século XX. Eu gostaria aquí analizar con vos se isto é real ou se há cousas que non sabemos, que non se nos dixeron claramente. O Miguel levantaba a mão, quer falar, mas eu aponto só unha cousa. Un papa peregrino, mas un papa que, por exemplo, apoiou en seu día, nomeadamente quando teve máis actividade na década de 80, a súa viaxe a Nicaragua na contra do sandinismo. Apoiou tamén a queda do, digamos, do muro comunista, nomeadamente na Polonia, por exemplo, na Polonia onde ele era original. Apoiou ditaduras como a do Pinochet, é dicer, sombras reais que mostran un determinado perfil. É así ou non é así, Miguel? Home, eu acho que é normal que nun reinado, nun papado tan longo como o que tivo Xoán Paulo II tivese moitas luces e moitas sombras. Tú depende depois do vidro por onde o mires. Mas tú dices luces e sombras. Houve luces e sombras? Home, eu, do meu ponto de vista, que non me considero católico, pois non lle vou encontrar moitas luces. Eu supoño que o pessoal que é católico, pois encontrar neste papa, pois, ao ser o seu guía espiritual, encontrará alguma luz. Para min, prácticamente, quase todo é sombras, mas como a maioría do catolicismo. Quería apontar unha cousa sobre o que falabades antes, que este era un papa bastante mediático, e toda a tensión que houve ao respecto da súa morte polos medios de comunicación. Tamén é certo que é a primeira vez que morre un papa na época da sociedade da información na que estamos agora inseridos. Se o papa morrese no ano 90, pois non teria a mesma repercusión que tivo agora, porque a información ainda non circulaba cos volumes que circula agora. Se estivesen... Mas Miguel, recoñezamos que efectivamente ese volume de información que recebemos será porque acharon que era moito importante, digamos, daren a coñecer esa noticia, non é? Mas xa, mas tú, eu só digo unha coisa: se o próximo papa morre dentro de 5 anos, eu estou certo que non vai a ser tan grande volume de información. Este, quanto tempo levaba? 27 anos de... É o terceiro papa con máis anos de reinado, no, 27 anos en total. No século XX é o que máis tempo estivo. O terceiro en toda a historia é o terceiro. Xa, alén estivo nun momento de grandes mudanzas para o cristianismo, para o mundo. Mas eu, Miguel, Rafa, gostaría facer dar ponto niso, non é? Dizer, eu gostaría saber se podemos concordar con todo o que se nos contou, ou desde aquí podemos desmitificar un algo esa figura. Falaba antes do seu apoio ao todo Pinochet, da Nicaragua, o seu anticomunismo manifesto, mas nem só iso. Falamos da súa coligación con Reagan en toda a década de 80 para derrubar, en moitos casos, o inimigo do Islam. Lembremos, foi amigo pessoal do Reagan. Falamos no que ten a ver as questões máis religiosas con ultraconservadurismo, questões sexuais, tabús, etc. En fin, moitas questões. Falamos, por exemplo, da potenciación de seitas como os Legionários de Cristo, o Opus Dei, que son claramente conservadoras. Bueno, eu creo que acabas de dar nas claves, non? Eu creo que o reinado na Iglesia Católica de Xoán Paulo II había que miralo de dos puntos de vista. Un, que é o primeiro, eu creo que é o primeiro papa que se inmiscuí tan claramente na política exterior, na xeopolítica global do mundo. E despois hai que miralo desde o punto de vista interno da ortodoxia católica. Desde o punto de vista externo, claramente foi unha figura conservadora, e internamente creo que tamén parellamente. Primeiro porque perseguiu a teoloxía de liberación, que é un movimento cristián do catolicismo surdido nos países do terceiro mundo, principalmente na América Latina, e que un dos seus máis importantes doctrinas é o acercamento de Xesús Cristo de Xesús aos pobres, e que foi amplamente perseguida e de feito alentada por o actual papa, o seu sucesor, Bento ainda non lle sei o número. 2016. E despois na política exterior claramente foi unha persona aliada ca direita máis tradicional, aínda que despois en temas non cabe dúbida que sempre ten ese referente de achegamento cara os pobres cunha contradición moi grande, tamén cara o terceiro mundo, que a non adaptación aos tempos novos, entre eles que sempre foi un tema doctrinal a estar en contra dos anticonceptivos, principalmente nos países da África e da América Latina, co risco que iso implica da extensión da sida. Quero dicir que non cabe dúbida que é un papa máis ben, para min, de sombras que de luces, pero eu tampouco espero nada novedoso ni nada progresista na Igrexa Católica. A historia da Igrexa Católica sempre se manifestou por ir a contra dos tempos. De facto, Rafa, Miguel, o novo papa eleito, Bento XVI, é un continuador, mesmo tal vez máis nunha liña máis rígida ainda do que o propio Xoán Paulo II. Bom, iso ainda está por ver. Veremos como é que axe no contexto internacional. Eu penso que o Rafa estaba dando agora no albo o dizer que é certo que hai unha grande porcentaxe da humanidade que non esperamos moito da Igrexa Católica. E mesmo falo de cidadáns que estamos en áreas de influencia directa da Igrexa Católica, pois que é un elemento máis que hai na nosa sociedade, que é un elemento o qual eu respeito, mentres el me respeita a min, e que está aí. O que apuntaba o Rafa é certo, que a Igrexa Católica entraba a mellados de século, tivo unhas tentativas de modernización que foron a partir do Concilio Vaticano II, de facto, do Papa Xoán 23, un papa tamén moi moito popular. E é certo que tal vez Xoán Paulo II pois fose un papa que tentase corrixir as tentativas de aberturismo que se estaban a dar no sello da Igrexa Católica. Os exemplos da teoloxía de libertación, que na vez de tentar integrar a súa doutrina dentro da Igrexa Católica, unha doutrina que é máis moderna, que vai máis de acordo cos tempos actuais, pois o que fixeron foi combatir e posicionarse frontalmente a estas tentativas de modernización da religión cristiá. É isto que apunta o Rafa, que eu acho que é un tema moi interesante, que é o da xeopolítica internacional. E ser o Vaticano voltou a ser parte importante no que é a questão política a nivel mundial. Vos achais que iso é unha liña estratégica da Igrexa, que a Igrexa recuperou con iso un certo poder terrenal que foi perdendo durante o século XX? Bueno, eu penso que sí, sobre todo porque claro, temos que o que comentaba antes, a dualidade, non? Un que o ser un estado, e eso lle dá unha representatividade moito importante isto que dices. Lembramos que o Vaticano é un estado igual do que é, por exemplo, o estado brasileiro. Exactamente. A nivel internacional é un sí, certo. Temos os embaixadores que son os nuncios. Sí, certo. E ao mesmo tempo por ser tamén parte dunha religión, lle dá en certa maneira un halo de intermediador no mundo. E ese efeito foi aproveitado, non cabe dúbida, por Xoán Paulo II nesta anterior etapa, e non só o mediador entre estados ou conflitos, sino tamén apertura, e iso é certo, cara a outras religións. Hai que lembrar que este papa viaxeiro foi a países musulmáns, entre eles, por exemplo, eu podo nomear a Sudán, que é onde está gobernando un sistema integrista islámico, foi acollido ali, viaxou mesmo a Cuba, un home que tanto odiaba o comunismo, pois foi un papa que viaxou a Cuba en certa maneira. Nesta altura estás a mostrar aquilo que é máis positivo. Bom, mas viaxou depois da queda do Bloco Socialista. Tamén eu queria dizer que a Igrexa Católica niso sí que o ten bastante ben montado, porque é a única igrexa ou a única religión do mundo, se exceptuamos tamén o budismo e o Dalai Lama, que ten así un referente, un xefe. A Igrexa, diferentes, un líder, digamos. Claro, as diferentes igrexas protestantes non teñen un papa, un alternativo papa. Inclusive as igrexas ortodoxas teñen os seus patriarcas. Esos patriarcas, que máis claro, hai o patriarcado de Moscova, hai o patriarcado de Atenas, de Bulgaria, que non está unificado. Entón, claro, aí a Igrexa Católica ter unha súa cabeza visible, pois para a política, para a xeoestratégica, é moito máis útil para xir conxuntamente, pois como unha, como un grupo de presión máis, que no fundo é o que despois, é do que se trata. E despois lembremos que é unha das relixións máis importantes que hai hoxe no mundo, e iso tamén ten trascendencia. Mil millóns aproximadamente de seguidores en todos os continentes, bueno, menos na Antártida. E nos países industrializados, que iso é importante. É a relixión principal da Europa en volume de tal, é unha das principais da América do Norte, porque nos Estados Unidos, lembremos, hai moitos católicos. Descendentes de italianos, descendentes de irlandeses. Da América do Sul. É a principal da América do Sul. Brasil, México. E ten unha certa presenza tanto na África como na Asia. E bon, e na Oceanía, pois tamén ten presenza na Australia, no que son esas colonias británicas. Eu acho que concordamos entón nesa desmitificación da figura. Apoyou, sí. Digamos, un papa ultraconservador. Home, non deixou avanzar aquilo que o Concilio Vaticano II pretendía. Que a día de hoxe a Igrexa Católica non mostra igualdade entre homens e mulleres, que unha muller non poda ser a sacerdotisa, que non poda dar unha misa, que unha muller, que as mulleres teñen que estar indo sumisas ao home. Nesa cuestión, por exemplo, xa non é só o Papa Xoán Paulo II, senón toda a Igrexa é tremendamente retrógrada. E no tema que comentaba Rafa, son os factores cos que se ten que enfrentar a Igrexa Católica neste século, non? Que son primeiramente a perda de adeptos, sobre todo nos países industrializados. Mas que a perda de adeptos, Rafa, acho que a perda de practicantes. Non só de practicantes, senón de adeptos á Igrexa Católica, porque non é unha Igrexa moderna neste momento. Eu creo que, bueno, penso que a Igrexa nunca foi, pero dou parte de outros factores, o celibato nos curas, que eso tamén impide en certa maneira o achegamento, un certo retroceso no tema, ou un estancamento no tema doctrinal, que xa acabamos de falar amplamente, e despois unha terceira característica que é ao soporte da Igrexa Católica, que é a muller e a desigualdade que está a sufrir a muller con respecto ao home dentro da Igrexa Católica. E o problema da Igrexa Católica é ou resolve estes temas que acabo de pôr encima da mesa, ou senón eu lle auguro un futuro moi complicado. E ainda acrescentaría eu a hipocresía que teñen a hora de tratar os temas que teñen a ver coa sexualidade. Dizer o que falaba antes, o comentaba antes o Rafa dos anticonceptivos, impensável a día de hoxe que o Papa na África, tal como temos o problema do AIDS, do SIDA, tal co problema tan extendido que está nese continente, pois que recomende non utilizar o preservativo. Iso é as investigacións en claro, células embrionarias, que son hoxe clave para detección e cura de enfermedades importantes, como pode ser o cancro. Mas depois reparai depois os escándalos todos que tivemos de pederastia aínda nos Estados Unidos, e con cardeais que foron agora protagonistas. É toda unha hipocresía, porque e fan a vista grosa, o sea que realmente non lles importa tanto, é toda unha postura, unha... Eu gostaría, temos de analizar, que falamos de moito, acho que desmitificamos bastante o que é a figura esa de Xoán Paulo II. Falta vermos o que vai ser vento desa ser, mas tudo aponta a unha liña continuista. Xornais do Estado Español o cualifican, os máis conservadores, como guardián da fé. Home, as informacións que nos chegaran aquí era que o Ratzinger era a liña dura, e que o Martini era a liña máis progresista. Mas eu acho que nesto da Igrexa, eso de conservador e progresismo sempre é bastante relativo, porque se callar pois hai o Martín e este tampouco se diferenciaba moito do que vai facer o Ratzinger. Eu gostaría un último asunto, un breve comentario a respecto do que axai das reaccións internacionais, nomeadamente daquilo que ten a ver con os gobernos da esquerda. Como reaxiron estes gobernos, que se dicen gobernos laicos, portanto non católicos. Estou a falar, por exemplo, dun caso como o caso portugués, o caso español. Bueno, eu creo que eso dentro de eso xa non é... Eso entra dentro da diplomacia. Achais que foi diplomacia? Eu creo que é unha cuestión de diplomacia, non? De diplomática simple e llanamente. Quero dicir, eso non te podes posicionar, porque estamos falando de que é o representante dun estado, non? e cun certo número de seguidores de tanto cuantitativamente como cualitativamente en calquera sociedade occidental bastante importante, e eu eso non lle daría maior importancia. E eu non me atrevería a falar aínda do novo Papa e o que pode, o que pode facer ou deixar de facer hasta pasar certo tempo. Non, non cabe dúbida que, como ben é certo, é coñecido por a súa fase de conservador, pero tamén tuvo unha fase progresista na súa mocidade. E nunca sabemos o que nos poden deparar, porque unha cousa é ser cardenal e outra é papa. Non cabe dúbida que ora ten o mando supremo, en certa maneira ten as máis libres, non? Eu, home, eu a respecto dos estados, o certo que pouco me importa, non me molesta que os estados mostren un certo respeito así pola figura do dun xefe, dun outro xefe de estado, que é o papa. O que sí que me importa, gostaba que as nosas sociedades entraran no debate, era o respeito do ensino de religión na escola, da influencia que ten a Igrexa Católica no día a día, como agora aquí no Estado Español, opóndose aos matrimonios entre persoas do mesmo sexo, que eu acho que a Igrexa Católica pois non ten que dizer nada. Os que non somos católicos, pois até nos sentimos molestos, porque é como se o Real Madrid ou o Futebol Clube de Barcelona tamén opinasen diso. Para min é o mesmo, o que pasa que a Igrexa Católica ten máis socios. Bom, moito ben, vamos deixar aquí todo isto que ten a ver con análise de todo a respecto do Vaticano, do novo Papa, do vello Papa. No entanto, queria facer un pequeno apontamento, falando de que o Vaticano é o Estado máis pequeno do mundo. Foi tamén actualidade o segundo Estado máis pequeno do mundo, que é Mónaco. Eu non sei se realmente tendes algo a dizer a respeito do que representa Mónaco no mundo, un paraíso fiscal. Há moitas questões a respeito de para falarmos disso, de moitos pequenos estados que existen no mundo que son auténticos paraísos fiscais, que veñen de monarquías absolutistas. Non sei se dizer que lá da Idade Media ou lá de non sei que poderes divinos, mas o certo é que tamén o Mónaco este de actualidade. Miguel, sí, bueno. Rafa, O Mónaco este de actualidade porque o seu príncipe pois finou casi ao mesmo tempo que co papa, non? Sí, estragoulle o papa exclusiva. Pois o tema está a actualidade por eso. Con respecto a eu quero dizer unha coisa. Mónaco, por exemplo, un estado que há 50 anos non tiña representación na ONU, non tiña representación nos, digamos, no que son os organismos internacionais, no Consello de Europa, que acaba de entrar no Consello de Europa na altura. Hoxe está a acrescentar esa independencia, un pequeniño estado. É curioso, non é? Sí, bueno, eu creo que eso entra dentro da lógica actual. Todos estes estados ou pequenos países, paraísos fiscais, que son paraísos fiscais, pois en certa maneira son necesarios dentro do mundo capitalismo, que é unha das maneiras de lavar os cartos que non nacen no comercio ou na industria convencional. Entonces teñen un factor de reconducción do capitalismo. Eu non lle daría quero decir, maior importancia. Son, eu creo que máis ben anecdóticos, e bueno, a súa existencia hoxe pode ser tan discutible como calquera outra, non? Miquel, unha algo de seres? Sí, home, eu penso que estados como Mónaco son restos do feudalismo que fica aí na Europa. Falo agora mesmo polo seu xeito de ser gobernado por unha familia, os Grimaldi, por unha dizer que estamos falando de monarquías a vello Sansa. A Igrexa Católica e claro, o Estado Vaticano. O que pasa é que é certo que son restos de feudalismos aproveitados e promovidos polo capitalismo actual. Non só Mónaco, temos Andorra inclusive, que aínda que está nun proceso de modernización e democratización máis avanzado, este domingo mesmo van ser as eleições ali, mas San Marino, Liechtenstein. Sí, temos inclusive, por exemplo, o tema de Gibraltar, outro paraíso fiscal promovido polo capitalismo, que as Illas Feroe. Sinceramente, pouco máis me ten que Gibraltar sexe español ou inglés ou sexe independente. O único que quero que Gibraltar pois se rixa polas mesmas leis Inda que se, non sexan as máis xustas, pero polo menos que se rixa polas mesmas leis que se rixa o resto do espazo europeo. E pouco máis que dizer sobre o tema. E sobre todo que decir que estes países pois son a atracción dos cartos, que mon xa dixen, de oscuros negocios, sobre todo de mafias, de especulación, de xente que non paga os impostos nos seus países de orixe e que leva os cartos para ali. Por exemplo, Arantxa Sánchez Vicario recibía, la famosa tenista española, recibía cartos e subvencións da Arbeca Sado do Estado español, e ten o seu está domiciliada en Andorra para non pagar impostos. E eso sí que é o grave, non? Sí, os demais teñamos que pagar os impostos, ya xa unhas élites que por tener maiores recursos pois están amparados por estes réximenes financieros, non, por decirlo de alguna maneira, e o resto como se gobernen é prácticamente intranscendente. Sobre todo debería darlle importancia a xente que vive neses sitios, pero bueno, eu creo que suplantan a falla de democracia por a falla do euro. Sí, o que pasa é que a falla de democracia ven suplantada polos beneficios que a xente que ali mora recebe desta, pois, desta situación de viver en terra de ninguén. Reparai que en Andorra é unha monarquía aínda feudal, ten como xefes do Estado o presidente da República Francesa e o bispo da Seu d'Urgell. Pois reparai que o seu actual xefe de goberno, Marc Forné, onte ameaçou a populación de que se gañaba o Partido Social Democrata, ameaçou que os partidos socialistas iban instaurar unha república en Andorra. E iso non ameaça para os cidadáns de Andorra, porque non todo mundo que mora en Andorra pode votar, non todo mundo. Son cousas moi complexas que a veces aquí no Estado español que nos dizer que todo é moi simples e que non se pode facer unha coisa porque é moi rara, mas o mundo está cheo de diversidades e non tan lonxe de nós como pensan algúns. Moito ben, pois só para situarnos o 20 de ser que estamos a facer a gravación do programa hoxe é sexta feira, día 22 de abril, non é? Bon, vamos relaxarnos algo con a música e a seguir vamos con o noso segundo e último bloco nesta 15ª edición do Planeta dos Macacos. Vanessa da Mata, En Altura, a faixa que diz Esa boneca ten manual, igual do que o título do álbum. boneca tem manual. Essa boneca tem manual. Tem manual. Essa boneca tem manual. Ai, ai, ai, ai. Essa boneca tem manual, meu bem. Estás a ouvir radiogaliza.net, a onda galega na internet. Bom, e após a Vanessa da Mata, vamos xa con este segundo bloco, un bloco que vai estar dedicado, digamos, á segunda parte da análise que comezamos na anterior edición aquí do planeta do labirinto vasco, porque en día 17 de abril a... por tanto unha semana a día de hoxe que estamos a gravar o programa, decorreron as eleições na comunidade, na coñecida como Comunidade Autónoma Vasca, que envolve tres dos territorios vascos. Antes do que iso, no entanto, acho que o Rafa quería facernos unha breve referencia a unha questón tamén que ten a ver con o ámbito internacional. Há moitas, evidentemente, o Zimbabue, por exemplo, unha delas, máis unha vez o Iraque, con todo o que está a acontecer, máis en concreto unha viaxe da secretaria de Estado estadounidense Condoleezza Rice. Bueno, eu creo que desde a última edición do Planeta dos Macacos, en política internacional, dos feitos importantes que foi tamén as eleccións no Zimbabue, que un día lle pediría ao noso director que faláramos máis amplamente deste país surafricano, e bueno, pois decir que volveu gañar o presidente Mobutu con 80 anos, unha persona que un percorrido político que viña desde o comunismo, o independentismo do seu país como colonia que foi da Gran Bretaña, e que últimamente deu un xiro de perpetuación no poder con unhas eleccións que todo o mundo a considerar como fraudulentas, con unha persecución que incluso a Amnistía Internacional nos seus informes anuais dice que non se cumplen os dereitos humanos, con unha persecución á oposición e cun réximen que persigue sobre todo os fillos dos colonos británicos, sustentadores da economía do Zimbabue, que está levando o país a un dos países máis ricos que había na Suráfrica cara ao desastre. Pero solo comentar este tema, e pediría ao noso coordinador que en videiros programas entremos en análisis. De facto, é unha das nosas liñas informativas. Tentaremos falar do Zimbabue en próximas edicións do Planeta. O certo é, Miguel, que nos medios convencionais non se falou quase nada. Non, porque iso só sai a luz cando hai unha, pois, algunha desgraza grande, cando hai un conflito importante. Saiu hai unos, creo que un ano e medio, cando foron os conflitos foron máis potentes contra os granxeiros brancos que ainda restaban no Zimbabue. O certo é que o presidente Mobutu, isto, claro, estes países de África teñen unha problemática grande. Pasan da descolonización, neste caso, un réximen con apartheid, e cando consiguen tirar o réximen en baixo, os que pretenden ser libertadores da patria, pois compórtanse como uns represores máis. E ademais, pois non actúan como se fixo na África do Sul, de non eliminar os sectores produtivos. Non saben combinar o reparto da riqueza coa non eliminación dos sectores produtivos, e entón pasa o que se pasa, que a antiga Rodesia, toda Zimbabue, pois, é un estado que empobrecéndose cada vez máis. Muito ben, Rafa, é o segundo apontamento ao respeito do que nos dice a señora Condoleezza Rice, ou que faz a señora Condoleezza Rice. Pois eu creo que tamén está pasando desapercibido nos medios de comunicación máis convencionais. Hai que ler sempre, estas son as noticias máis pequenas que aparecen en columnas casi soterradas dentro dos xornais, pero ten a ventaxa de que está facendo unha visita a Moscova, e sobre todo leva un asunto na súa axenda política que o que está a pasar nos países da Asia Central e do Cáucaso, zona hoxe en disputa xeopolítica, que xa temos falado noutros programas, entre Rusia e os estados europeos, e máis concretamente dos Estados Unidos. E hai un tema que é sobre todo que leva na xenda en primeira orden, que é o tema da Xeorxia e a búsqueda dunha solución xunto con Rusia para dúas zonas independentistas dentro da Xeorxia, que son a Alsacia e a Osetia do Sur. Lembrar que xa temos comentado en algún momento que Xeorxia é vital nestes momentos pos intereses occidentais, por estar situada no Cáucaso e por estar situada na zona onde confluen os oleodutos petroleiros de toda Asia. Lembremos, Rafa, para situarnos os ouvintes, que na Xeorxia é onde se produciu unha destas que se coñecen revoluções pós-comunistas que destituiu do poder ou tirou do poder o Eduard Shevardnadze. O Eduard Shevardnadze era que anteriormente co conflito interno que tivo, pois o presidente Hansar Hurdia fora asesinado nun atentado e deposto, que levou ao poder a Shevardnadze, que Shevardnadze tamén manipulou as eleccións como na Croaína e noutros lados, e que foi un dos das primeiras revolucións chamadas de terciopelo, non? Sí, o Shevardnadze, que alén os nosos ouvintes con maior idade lembrarán que foi o último ministro de Asuntos Externos da Unión Soviética. Unión Soviética con Khrushchev e con Gorbachev. Con Khrushchev tamén. Perdón. Non, con Gorbachev e, non sei, o mellor con Chernenko. Con así, Chernenko, perdón. Pode ser. Sí, bon, aquí voltamos ao do Cáucaso, que é unha zona moito inestável. Era unha zona que, cando estaba controlada toda sopo o controlo da Unión Soviética, pois parecía que a conflictividade era menor, mas non inexistente, porque lembremos que xa co propio controlo férreo da Unión Soviética existía o conflito de Nagorno-Karabaj. Lembrais que ao final antes da queda do bloco socialista, pois eran noticias que se nos chegaban aí, conflitos entre Armenia, entre Azerbaixán, a Chechenia. Os nosos ouvintes saben que aí é onde está tamén se situa Chechenia, conflito das dúas Osetias, unha miscelánea de povos que está sendo difícil de adaptar ao que é o actual estado moderno. Moito ben, pois após estes dous breves apontamentos ao respecto tamén de política internacional, vamos dedicar estes últimos minutos do programa de hoxe ao que é o Labirinto Vasco, ao que foron esas eleições. A 15 días deixaba o Miguel Lacho que un último comentario interesante: o que ia acontecer, cual ia ser a seguinte sorpresa após a ilegalización de Aukera Guztiak, unha das organizacións da esquerda abertzale vasca. De facto houve sorpresa, unha outra organización apañou, digamos, a barra para poder continuar a corrida. E a final, a esquerda abertzale foi unha das grandes organizacións que teve suceso nestas eleições. Para os nosos ouvintes, simplemente un breve recordatorio: a coligación no poder, o Partido Nacionalista Vasco de centro-direita, Eusko Alkartasuna, voltou a gañar, embora perdese apoio. Perdeu 4 asentos, agora teñen 29 de 75 dos que compoñen a Cámara Vasca. O socio de goberno Esquer Batúa, da esquerda federalista, digamos así, continuou con o mesmo apoio institucional, 3 asentos. No que é o bloco, digamos, constitucionalista, o que se coñece como bloco constitucionalista, o bloco español, o PSOE aumentou de 13 a 18, e o Partido Popular perdeu 4 asentos, de 19 a 15. Prácticamente houve unha transferencia de votos, por tanto, nestas opcións. E por seu lado, como dicíamos, a esquerda abertzale, agora nunha nova organización, apañou parte dos votos que supostamente, ou que alegadamente, perdeu a coligación no poder, o Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna, obtendo agora 9 asentos, cando anteriormente tiña 7. Conforme as análises que podemos, ou a análise que faço eu en primeiro lugar, e que gostaría que quero Rafa, quero Miguel puntualizasen, o que se demostra con isto é que o que se coñece como Plano Ibarretxe, é ser unha proposta de libre adhesión feita desde o País Vasco con o Estado español, moitos casos cualificada de soberanista, radicalizou o seu voto no sentido de pedir máis soberanía. Por seu lado, os partidos españois no País Vasco mudaron, neste caso, a súa orientación, entre outras cousas, posiblemente a que o partido que está agora no poder no Estado español é o PSOE e non o Partido Popular. Rafa. Bueno, eu concordo cos datos que acabas de dar, e eu faría primeiramente dúas análises. Primeiro, estamos vendo estes días no medio de comunicación español que o plan Ibarretxe, cos resultados do PNV, é un plan morto. Eu creo que é un engano. Eu creo que é un engano porque non cabe dúbida que o que pasa, hai unha fragmentación maior no voto nacionalista. Hai que lembrar que ora entrou unha nova formación, que Aralar, que foi xa no seu tempo unha escisión de HB, da esquerda berchale, da esquerda berchale, e aparte hai un medre importante do que é a esquerda berchale, que deu o seu apoio a esta formación hasta agora descoñecida, que era o Partido Comunista das Terras Vascas. E quero dicir, o voto nacionalista fragmentouse, que baixara de representación o Partido Nacionalista Vasco e Óscar Cartasuna a coaligazón nestas eleccións, é certo, mas se miramos a fragmentación do voto nacionalista, eu creo que máis ou menos as cousas están igual. E despois, por outra parte, os partidos españolistas, que a mí non me gusta chamar de constitucionalistas, porque hasta este momento creo que o Partido Nacionalista Vasco, mesmo o Cartasuna, están dentro da Constitución española, por moito que se queiran diferenciar ou queiran diferenciar os media españois. Non cabe dúbida que o que pasou pois foi un trasvase de votos do Partido Popular o Partido Socialista. Partido Socialista, por certo, que rachou ca estrategia belixerante do Partido Popular, e que non cabe dúbida que tamén rentúa os votos de ter o goberno en Madrid. Se estuvera gobernando o Partido Popular en Madrid, posiblemente os resultados entre estes dous bloques tamén sería distinto. Non sei en que medida, pero si sí distinto. E despois, o que si quero resaltar é que todas as formacións políticas están, si se ve unha trayectoria ao largo das eleccións no País Vasco, están a perder votantes. Eu creo que xa hai un certo cansancio na sociedade vasca, e que é un cansancio importante do que deberían tomar nota as formacións políticas. É certo que neste territorio que aumentou un algo a abstención nestas últimas eleccións. Bom, mas tamén é certo que as anteriores eleccións foron, tiñeron unha participación que foi impresionante, dun 80%, que quase ningún estado actual pois ten esas percentaxes, non? Inda hoxe estamos falando dunha percentaxe, 70%, que é elevada e moito aceitável. Sobre as cuestións que estabades a comentar, home, eu penso que se abre un novo escenario para tentar atingir a paz, a tentar encetar un proceso de paz que para o País Vasco, que acabe coa violencia política que ainda hoxe ali se vive. Mas, ao igual que dixo Rafa, non concordo coa visión que podan dar os media españois ao respecto do que o plano Ibarretxe está derrotado. Se callar o plano Ibarretxe está derrotado, mas non pola súa faixa, digamos, española, senón pola súa faixa máis vasca. Dizer, o que está pedindo a sociedade vasca é algo máis potente que o plano Ibarretxe, no falando da autonomía. Os partidos españois no País Vasco aumentaron unha bancada, certo, mas hai que dizer que baixaron un ponto en percentaxe de voto. Os partidos autodeterministas subiron un ponto, os propios partidos nacionalistas, deixando fora os federalistas de Esquerbatúa, pois aumentaron na súa faixa máis radical, dizer, o Partido Comunista das Terras Vascas, que é o voto de Batasuna, como podemos observar. E como ben dixo Arnaldo Tegui na noite electoral, ou non foi Bernardo Barrena, dixo que, e así ligo con outra cousa que queria que comentásemos aquí, dixo que se ainda ninguén se enterou de quen está por trás do Partido Comunista das Terras Vascas, é que non son moi listos. E con isto quero ligar toda a hipocresía da ilegalización, de claro, facto, por que non houve ilegalización do Partido Comunista das Terras Vascas? Ra? Por que non se legaliza? Por que se legaliza Batasuna? Por que se legaliza Óscar Agustiac? E se mantén isto? Cando o propio Bernardo Barrena na noite eleitoral dixo, é evidente quen está por trás do Partido Comunista das Terras Vascas. Bueno, hipocresía. Eu creo que interese do Partido Socialista Operario Español? No, eu creo que xa non é un interese do Partido Socialista. Proceso de paz, hai negociacións reais actualmente entre a ETA e o goberno español? A ver, todo isto é bastante complexo, non? O que non cabe dúbida é que ilegalizaron unha formación política que na legalizou foi o Estado Español. Xa falamos desto no anterior programa, que era unha legalización feita polo Tribunal Supremo cunha rapidez extraordinaria que non resolve noutros casos, aínda que non cabe dúbida que o tema das eleccións estaba aí e que había que dar unha solución antes do proceso electoral, pero non cabe dúbida que eso foi unha ilegalización política, porque houbera unha persona ou dúas nas listas, en tal caso o que houbera sido máis lógico que esas persoas non puderan ser admitidas como candidatos, non ilegalizar toda a lista. E por outra banda, pois non cabe dúda que este Partido Comunista de Terras Vascas tamén é unha parte do que era o entramado Abertzale, e que, sobre todo, os seus resultados veñen dados por a propia propaganda que o Partido Popular e o Partido Socialista a nivel estatal lle diron a esta organización co seu intento de ilegalización. Eu creo que non podemos ilegalizar as ideas, porque as ideas están aí e non íbamos deixar un porcentaxe tan importante da población vasca, que penso eu, sin representación democrática, porque eu eso consideraría primeiramente antidemocrático. Con respecto ao segundo ponto que me comentabas e que despois quero que tamén entre Miguel neste tema, estás a falar se hai ou non negociacións. Sí. Eu sinceramente, aínda que se diga todo o contrario, creo que neste momento hai negociacións. Estou a falar entre a propia ETA e o goberno español. Eu creo que sí. Eu creo que neste momento o hai e eu creo que é un dos factores. Tu achas que un cesar de fogo da ETA é posible nesta altura? Eu creo que todo é posible. Eu creo que se non houbera ganado naquelas eleccións españolas o señor Aznar, creo que o tema vasco xa houbera sido resolto fai 10-15 anos. O que pasa é que precisamente a dereita española que existe a ETA é o que máis lle rentúa políticamente, eso non cabe dúbida, pero as persoas que viven ali e que viven todos os días o problema, creo que están todo o mundo desexando ter unha solución. E eu creo que nestes momentos o PSOE sinceramente é o único que pode falar dos partidos estatais, a parte de Esquerda Unida, sobre todo porque detenta o poder, é o único que pode falar coa ETA ou ben coa entramado da esquerda Abertzale que políticamente representa a ETA. Eu dúas cousiñas apontando o comentado ao principio o Rafa sobre a ilegalización ou non do Partido Comunista das Terras Vascas. Dizer que Óscar Agustiac foi ilegalizado porque quixo o goberno español e non porque o poder judicial pois actuase nun sistema democrático e división de poderes como que temos actualmente. En principio, se hai un indicio de delito, o sistema judicial pode actuar motu proprio. E dizer que non se actuar agora e que están como esperando a ver se o presidente do goberno, do executivo, lle dá a orden de actuar ou non actuar, pareceme que é unha clara violación da división de poderes. O respecto das posibles conversas ou non do PSOE, do goberno do Estado co ETA, home, eu acho que é bastante claro de que se non se teñen dado xa as conversas ou se na altura ainda son superficiais, estáse a abonar e a preparar o terreno. E o Marcelo Otamendi, o director do Berria, un dos diarios en euskara, o único diario que está a íntegra en euskara, comentaba que a non ilegalización do EH a capa, o Partido Comunista das Terras Vascas, é a traducción ao galego portugués. Si, son as siglas en euskara. A non ilegalización deste partido é un as na manga que se guarda o presidente do Estado español, o Zapatero, o presidente do goberno, para unha posible negociación. E eu penso que iso é certo. A non ilegalización, que por outra parte, ligando co que dixía o Rafa, é evidente que a estrategia do Partido Popular está encaminhada para negar a realidade ou, na súa vez, tentar ilegalizala, porque estamos a ver que a estrategia da legalización da esquerda berchale foi un fracaso rotundo para o goberno español. Primeiro, porque cando a esquerda berchale propuña votar con papeletas, con boletins de voto que eran nulos, pois atinxían resultados de máis de 100.000 boletins de votos nulos, e iso é unha capacidade de mobilización importante. E hoxe, cando piden o voto para un partido descoñecido, para un partido con ideoloxía que posiblemente non fose compartida por toda a esquerda berchale. Lembremos que se autodinaman como comunistas. Sí, a esquerda berchale. Cuando a esquerda berchale sempre foi socialista. Socialista, que dentro do socialismo coñen comunistas, socialdemócratas, socialistas máis marxistas, menos marxistas, é un termo máis amplo onde colle máis xente. E non só recolle o voto da esquerda berchale, sino que aumenta e inda deixa que o partido cindido da esquerda berchale, como era a LAR, pois aumente máis unha bancada. Moito ben, bon, non temos máis tempo por hoxe. Non sei se Rafa quere facer unha última puntualización. Eu apenas dicer aos nosos ouvintes tamén, embora non sexa política internacional, nos toque moito a nos, porque estamos a vivir aquí na Galiza, somos galegos, non é? Dizer simplemente que ontem, día 21 de abril, foron convocadas anticipadamente as eleições galegas. Non sei se tendes algo a comentar disto, gostaria que opinases tamén, para non sexa un... Bueno, eu creo que a convocatoria das eleições galegas claramente débese ao desgaste que está a sufrir o Partido Popular e que non chegaría o mes de outubro en condicións para afrontar e volver quitar uns resultados aceptáveis. De todas maneiras, eu penso que non nos van quitar, que o Partido Popular neste momento xa ten perdida a maioría absoluta e que é unha estrategia máis de Fraga, sobre todo aproveitando a perda electoral no País Vasco forzado desde Madrid. Eso non cabe dúbida que así. E outro, se reparamos na data da convocatoria de eleccións, impide ou intenta impedir tamén o voto da xente nova que vai estar en exames. As eleccións están marcadas para días 19 de xuño. Eu creo que esa tamén é unha estrategia do Partido Popular. Eu creo que xa Manuel Fraga é un goberno esgotado, é o canto do cisne nestes momentos, e que este país necesita un ar novo e sobre todo unha xanela aberta de ar fresco, porque temos unha lousa en riba que xa non podemos soportar máis. Entón, Miguel, vou a comentar respecto disto, embora non sexa política internacional. Homen, eu... Ou, para un brasileiro pode ser política internacional. Eu a comentar hai bastantes cousas. Discordo na primeira parte de intervención do Rafa, non discordo na segunda, no tema deso de que o país necesita un ar fresco, mas discordo no de que o Partido Popular convoca agora as eleições porque non chegaría outubro. Eu penso que sí que chegaría, o que pasa que agora ten un momento máis propicio, porque en outubro estarían os orzamentos do Estado aprobados, nos que é posible que o Partido Socialista Operario Español pois tivese unhas despesas orzamentais bastante grandes para a Galiza. E além disso, pois é un momento no que o nacionalismo galego está debilitado, porque ven de sofrer unha certa crise de lideranza ao respecto da confesión das listas, e penso que sobre todo iso ven un momento propicio, além da inestabilidade do goberno, mas eu penso que a inestabilidade leva pois varios meses, inclusive anos, sendo mantida, e que por 4 meses máis, tendo en conta que serían os meses do verán, pois podría aguantar perfeitamente. Moito ben, pois informaremos, no entanto, nos ouvintes a respecto do que vai acontecer nas eleições galegas, cando menos os resultados eleitorais. Mais unha vez agradecer aquí, quero Rafa, quero Miguel, a súa presenza. De aquí a 15 días, se eles quiseren, voltaremos estar para analizar máis a actualidade internacional. Se non hai ninguna nova, aquí estaremos. Miguel. Sí, estaremos, supoño que nun par de meses até analizaremos a actualidade nacional. Moito bom. Vamos a acabar este programa, esta 15ª edición do Planeta Macacos para Radio Yariz, para radiogaliza.net, con máis unha canción da Vanessa da Mata, da artista brasileira. Neste caso vamos escoller unha faixa que diz Non choren, homen. Meus amigos, minhas amigas, de aquí a 15 días voltamos. Pasen ben. Você me dá muito pouco, eu vou embora. O que você me deu, eu vou jogar fora. O que presta pra minha afeição? Eu vou tentar ser bem mais competente na escolha da próxima paixão. Meu bem, próxima paixão. Meu bem, próxima paixão. Meu bem, próxima, próxima, próxima. Eu quero alguém bem melhor e mais bonito. Alguém que nem você eu não preciso. O resultado disso é solidão. Eu vou tentar ser bem mais competente na escolha da próxima paixão. Meu bem, próxima paixão. Meu bem, próxima paixão. Meu bem, próxima, próxima, próxima. Não chore. Radiogaliza.net, componte nas ondas. Apoiando a iniciativa para que a UNESCO recoñeza como Patrimonio da Humanidade a candidatura de Ponte nas Ondas sobre o patrimonio material galego-portugués.